حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق شہر مکہ میں قبیلہ قریش کے مشہور خاندان بنو زہرہ سے تھا. اسی خاندان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمنہ بنت وہب کا بھی تعلق تھا. مزید یہ کہ ان دونوں شخصیات یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قرابت داری کا تعلق بھی تھا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابق الین اولین یعنی بھلائی میں سبھی لوگوں پر سبقت لے جانے والوں میں سے تھے، یعنی وہ عظیم ترین افراد جنہوں نے بالکل ابتدائی دور میں دین اسلام قبول کیا کہ جب مسلمانوں کے لیے بہت ہی مظلومیت اور بے بسی و بیچارگی کا زمانہ چل رہا تھا. یہی وجہ ہے کہ ان کا حضرات کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، ان کے لیے عظیم خوشخبریاں ہیں اور انہیں قرآن کریم میں السابقین اولین کے نام سے یاد کیا گیا ہے. مزید یہ کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب ترین افراد میں سے تھے جنہیں اس دنیا کی زندگی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنا دی تھی. شہر مکہ میں جب نور نبوت چمکا ان دنوں سعد محض 16 برس کے نوجوان تھے، اگرچہ ان کی زندگی کا وہ نوجوانی کا دور تھا کہ جب مزاج میں عموماً بے فکری اور لاوبالی پن کا غلبہ ہوا کرتا تھا، غور و فکر کی طرف زیادہ رجحان نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود سعد اکثر غور و فکر میں ڈوبے رہتے. مجموعی طور پر وہ اپنی قوم کی عادات، ان کے عقائد و نظریات، نیز ان کی اخلاق و معاشرتی کیفیات سے قطعاً مطمئن نہیں تھے. اسی دوران جب وہاں شہر مکہ میں کفر و شرک اور معصیت و ضلالت کی تاریکوں کے درمیان نور نبوت جگمگانے لگا، تب بہت جلد ہی اس نور کی کرنیں نوجوان سعد کے دل کو بھی منور کرنے لگی. ایک روز سعد نے خواب میں خود کو اس کیفیت میں دیکھا کہ 400 بہت گہرا اندھیرا چھایا ہوا ہے اور اس اندھیرے میں وہ نہایت پریشانی کے عالم میں بھٹکتے پھر رہے ہیں. پھر اچانک ایک روشنی نظر آئی جسے دیکھ کر یہ خوش ہونے لگے. جب یہ اس روشنی کی طرف بڑھے تو انہیں اس میں سے 3 انسانی سائے دکھائی دیے. مزید قریب جا کر جب دیکھا تو انہوں نے انہیں پہچان لیا، وہ زید بن حارثہ، علی بن ابی طالب اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے کافی خوشگوار مراسم تھے. چنانچہ اگلے ہی روز جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنا وہ خواب ان کے سامنے بیان کیا، جس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دین اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں بہت کچھ بتایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بارے میں انہیں مطلع کیا اور اس حقیقت سے بھی انہیں آگاہ کیا کہ ہم 3 افراد جنہیں تم نے خواب میں اندھیرے کی بجائے روشنی میں دیکھا ہے، ہم تینوں زید بن حارثہ، علی بن ابی طالب اور خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم کفر و شرک کے اندھیروں سے نکل کر اب ایمان کی روشنی میں آ چکے ہیں. اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی. تب انہیں اپنا وہ خواب مزید شدت کے ساتھ یاد آنے لگا اور پھر کسی تردد کے بغیر یہ اپنے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں روانہ ہو گئے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شہر کے مشہور محلے اجہاد میں ایک پہاڑی گھاٹی میں تشریف فرما تھے. یہ دونوں حضرات جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اس وقت دو نوجوان یعنی زید بن حارثہ اور علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے. چنانچہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کلمہ حق پڑھتے ہوئے دین اسلام قبول کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد وہ محض 7واں دن تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان سعد بن ابی وقاص کے قبول اسلام پر انتہائی مسرت کا اظہار فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نوجوان کی شخصیت میں شرافت و نجابت کے آثار بہت نمایاں نظر آ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دورس نگاہیں سعد کے سراپا میں مستقبل کی ایک بہت ہی عظیم اور تاریخ ساز شخصیت کا مظاہرہ کر رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل یقین ہو چلا تھا کہ پہلی رات کا یہ چھوٹا سا چاند بہت جلد چودھری کے چاند کی مانند پوری آب و تاب کے ساتھ افق پر چمکائے گا. مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم تھا کہ اس نوجوان کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری والدہ کے ساتھ کچھ رشتہ داری کا تعلق بھی تھا، یوں گویا سعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک طرح ماموں کی حیثیت بھی رکھتے تھے۔ عمر میں تو اگرچہ یقیناً سعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کافی چھوٹے ہی تھے، لیکن بہرحال رشتے میں ماموں تھے، اور ماموں تو سبھی کو بہت ہی اچھے لگا کرتے ہیں، خصوصاً جب کہ ماں کا انتقال بھی ہو چکا ہو۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے ماموں سعد بہت ہی اچھے لگتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آئندہ چل کر ایک بار کافی بعد کے زمانہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ کسی جگہ تشریف فرما تھے، ایسے میں دور سے سعد آتے ہوئے دکھے، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے بے ساختہ یہ الفاظ کہے، دیکھو یہ میرے ماموں چلے آ رہے ہیں، ہے کوئی جو ان جیسا اچھا ماموں مجھے دکھا سکے؟ مقصد یہ کہ میرے ماموں کی تو بس شان ہی نرالی ہے، ہے کوئی جسے ایسا اچھا ماموں نصیب ہو؟ السابق الین اولین یعنی دین اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں دعوت حق پر لبیک کہنے والے دیگر تمام افراد کی طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تاہم ان بیرونی مشکلات اور قدم قدم پر مختلف انواع و اقسام کی آزمائشوں کے علاوہ ان کے لیے مزید ایک بہت بڑی آزمائش خود ان کے گھر کے اندر سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ مشکل ترین اور اعصاب شکن قسم کی آزمائش یہ تھی کہ سعد اپنے ماں باپ کے انتہائی لاڈلے اور چہیتے تھے، خصوصاً اپنی ماں کے ساتھ انہیں بہت زیادہ محبت تھی، لمحہ بھر کے لیے بھی انہیں ماں کی جدائی گوارا نہیں تھی۔ سعد کی ماں کو جب اپنے لاڈلے نور نظر کے قبول اسلام کی خبر ملی تو وہ بہت زیادہ خوفا ہو گئی، اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا کہ دیکھو اپنے باپ دادا کے دین سے منہ نہ موڑو، لیکن سعد پر کوئی اثر نہ ہوا۔ آخر سعد کی ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، روز بروز نکاہت بڑھتی گئی اور صحت بگڑتی چلی گئی، سعد سے یہ منظر دیکھا نہیں جاتا تھا۔ آخر ایک روز سعد کی ماں نے اپنے لاڈلے بیٹے کو اپنے قریب بٹھایا، پیار سے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر ڈب ڈباتی آنکھوں اور حسرت بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، اے میرے بیٹے، تم اپنا یہ نیا دین چھوڑ دو، ورنہ یاد رکھنا کہ میں ہرگز ہرگز نہ کچھ کھاؤں گی نہ کچھ پیوں گی، یہاں تک کہ اسی طرح میں موت کے منہ میں چلی جاؤں گی، تب میری اس طرح موت کے غم میں تمہارا دل چھلنی ہو جائے گا، غم تمہیں کھا جائے گا، رہتی دنیا تک ہمیشہ ہمیشہ لوگ تمہیں تانا دیا کریں گے، یعنی لوگ تمہیں ہمیشہ اس بات کا تانا دیا کریں گے کہ تمہاری وجہ سے تمہاری ماں کا اس قدر افسوسناک انجام ہوا، ان تانوں سے تم کبھی اپنی جان نہیں چھڑا سکو گے، اس غم کی وجہ سے تمہارا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور تم زندگی بھر کے لیے ضمیر کے قیدی بن کر رہ جاؤ گے۔ ظاہر ہے کہ سعد کے لیے یہ بہت تکلیف دہ صورت حال تھی، ماں کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ کئی دن گزر گئے، سعد بار بار ماں کی خوشامد کرتے، منت سماجت کرتے کہ ماں کچھ کھا لو کچھ پی لو، مگر ماں بھی اپنے فیصلے پر قائم رہی اور یوں شب و روز گزرتے چلے گئے۔ آخر ایک روز سعد نے اپنی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے پرعزم اور فیصلہ کن انداز میں یوں کہا، اے امی جان، بے شک مجھے آپ سے بہت شدید محبت ہے، مگر اس سے بھی بڑھ کر میرے دل میں اللہ اور رسول کے لیے محبت ہے۔ سعد کی ماں نے جب اپنے بیٹے کی زبانی یہ الفاظ سنے، اس کا یہ عزم دیکھا اور دو ٹوک فیصلہ جان لیا، تب وہ سمجھ گئی کہ اس کا لاڈلا بیٹا دین اسلام سے اب کبھی برگزشتہ ہونے والا نہیں، لہذا اس نے اپنی ضد چھوڑ دی اور معمول کے مطابق کھانا پینا شروع کر دیا۔ بیشتر مفسرین کے بقول اسی واقعے کی وجہ سے ہی قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمَّةً وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ سورۃ اللقمان آیت نمبر 14-15۔ ترجمہ: ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق یہ تاکید کی ہے کیونکہ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے اسے پیٹ میں رکھا اور 2 سال میں اس کا دودھ چھوٹتا ہے، کہ تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا، تم سب کا، آخر میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اور اگر وہ تم پر یہ دباؤ ڈالے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک قرار دو جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، تو ان کی بات نہ مانو اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی سے رہو، اور ایسے شخص کا راستہ اپناؤ جس نے میرے ساتھ لو لگا رکھی ہو، پھر تم سب کو میری ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ مقصد یہ کہ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اطاعت و فرمبرداری کی تاکید کی گئی ہے۔ ہاں البتہ اگر وہ اپنی اولاد کو اللہ کے ساتھ شرک پر مجبور کریں، جیسا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صورتحال پیش آئی تھی، تب اس بارے میں ان کی اطاعت نہ کی جائے، مگر اس کے باوجود دنیاوی زندگی میں ان کے ساتھ خوش اخلاقی اور خوش اسلوبی کا معاملہ ہی رکھا جائے، ان کی دل آزاری اور ان کی شان میں گستاخی و بدسلوکی سے مکمل اجتناب کیا جائے، اگرچہ وہ مشرک ہوں، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ اولاد کو بھی اللہ کے ساتھ شرک پر مجبور بھی کرتے ہوں۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں کی طرف سے دین اسلام سے دستبرداری اور بیزاری سے یہ مطالبہ تو تسلیم نہیں کیا، البتہ وہاں مکی زندگی میں وہ مسلسل اپنے والدین کے ساتھ ہی رہے اور ہر طرح ان کی خدمت اور خبر گیری کے فرائض بحسن خوبی انجام دیتے رہے۔ سعد کا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کا نام عمر تھا، اس دوران سعد کی کوششوں کے نتیجے میں وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا، اور یہ چیز سعد کے لیے بہت ہی مسرت اور حوصلہ افزائی کا سبب بنی تھی۔ دین اسلام کے ابتدائی دور میں وہاں مکہ شہر میں اسی طرح شب و روز کا یہ سفر جاری رہا، آزمائشوں کے سلسلے بھی چلتے رہے۔ آخر اسی کیفیت میں نبوت کے 13 سال جب ہجرت مدینہ کا حکم نازل ہوا، تب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز اپنا آبائی وطن چھوڑا، اپنے آبائی شہر مکے کو خیرباد کہا، اپنے عزیز و احباب اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انتہائی محبت کرنے والے وہ ماں باپ ان سبھی کو چھوڑ دیا۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں ان تمام محبتوں کو قربان کر دیا، اور محض اپنے کم سن چھوٹے بھائی عمیر کا ہاتھ تھامے ہوئے مکے شہر سے روانہ ہو گئے، اور مسلسل سفر کرتے ہوئے یہ دونوں بھائی اسی طرح ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے آخر ایک نئی جگہ اور ایک نئی منزل پر جا پہنچے، یعنی مدینہ منورہ، جہاں ایک نئی صبح کا سورج طلوع ہوا اور یوں ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ ہجرت مدینہ کے بعد دوسرے سال ہی مشرکین مکہ کو مسلمانوں کو نیست و نابود کر دینے کی حسد دل میں لیے ہوئے جب مکے سے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے، یہ اطلاع ملنے پر مسلمان بھی مدینہ سے روانہ ہوئے۔ بدر کے مقام پر مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے مابین اولین معرکہ پیش آیا۔ اس موقع پر دیگر تمام اہل ایمان کی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے چھوٹے بھائی عمیر کا ہاتھ تھامے ہوئے مدینہ سے بدر پہنچے۔ بڑا بھائی اور چھوٹا بھائی، اس روز دونوں ہی کا جذبہ قابل دید تھا، لیکن جنگ کے آغاز سے قبل اس سربکف مجاہدین کی صفیں مرتب کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر جب عمیر پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کم سنی کے باعث اسے واپس لوٹ جانے کو کہا، تب عمیر نے رونا شروع کر دیا۔ یہ کیفیت دے کر آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے واپس بلا لیا، اور اس کی کم سنی کے باوجود اس تاریخ غزوے میں شرکت کی اجازت مرمت فرما دی۔ معمولی جھڑپوں کے بعد آخر جب عام یلغار ہوئی تو جذبہ سرفروشی سے ساچار دونوں بھائی بڑی ہی بے جگری سے لڑے اور خوب ثابت قدمی و بہادری کا مظاہرہ کیا، اور پھر جنگ کے اختتام پر جب بدر کے میدان سے مدینہ کی طرف واپسی کا مرحلہ آیا تو اب اس مرحلے پر سعد اکیلے تھے۔ کم سن عمیر کو اس اولین غزوے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے لڑتے ہوئے شہادت کا عظیم رتبہ نصیب ہوا تھا، لہذا سعد جو کہ مکے سے مدینہ کی جانب ہجرت کے وقت اپنے چھوٹے بھائی کا ہاتھ تھامے ہوئے روانہ ہوئے تھے، اور پھر اس غزوہ بدر کے لیے مدینہ سے روانگی کے موقع پر بھی اس کا ہاتھ تھامے ہوئے ہی نکلے تھے، لیکن اب بدر سے واپس مدینہ روانگی کا جب موقع آیا تو اب سعد تنہا ہی تھے۔ افسردہ اور رنجیدہ چھوٹے بھائی عمیر کو بدر کے میدان میں ہی سپرخاک کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے حوالے کیا، اور پھر اس کی یادوں کا طوفان دل میں چھپائے ہوئے، جدائی کا درد آنکھوں میں سجائے ہوئے، بوجھل قدموں کے ساتھ وہاں سے چل دیے، اور پھر اسی کیفیت میں سعد واپس مدینہ پہنچے، جبکہ چھوٹا بھائی عمیر ہمیشہ کے لیے بس وہیں بدر میں ہی رہ گیا۔ مشرکین مکہ کو بدر کے میدان میں مسلمانوں کے ہاتھ جس طرح بدترین شکست و پسپائی اور ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس پر مسلمانوں سے اپنی شکست کا انتقام لینے کے غرض سے اگلے ہی سال سن 3 ہجری میں وہ دوبارہ چلے آئے. چنانچہ شہر مدینہ سے متصل مشہور معروف احد نامی پہاڑ کے دامن میں مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے مابین یہ دوسری جنگ لڑی گئی. ابتدا میں مسلمان یہ جنگ تقریباً جیت ہی چکے تھے، لیکن پھر اپنی ہی ایک غلطی کی وجہ سے ان کی یہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی. تب مسلمان اپنی صفوں میں نظم و ضبط برقرار نہ رکھ سکے، باہم رابطہ بھی منقطع ہو گیا، لشکر میں ہر طرف بد نظمی اور افراتفری پھیل گئی، اور یوں مسلمانوں کو بڑی ہی پریشان کن صورتحال سے دوچار ہونا پڑا. اس افراتفری کے ماحول میں جب سبھی بکھر چکے تھے، سرامتی یہ انتشار کی کیفیت تاری تھی، ایسے میں مٹھی بھر چند افراد جو بدستور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے تھے، بڑی ہی بجگری کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے. ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ یادگار اور عظیم ترین شرف بھی حاصل ہے کہ دین اسلام کے ظہور کے بعد اللہ کی راہ میں تیر چلانے والے یہ پہلے انسان تھے. تیر اندازی میں انہیں اتنی بڑی مہارت حاصل تھی کہ ان کا نشانہ کبھی چوکتا نہیں تھا. اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت و دفاع کا مقدس فریضہ سر انجام دیتے ہوئے سعد نے بہت زیادہ تیر چلائے. مسلسل تیر اندازی کی وجہ سے اس روز کتنی ہی کمانیں ان کے ہاتھوں میں ٹوٹیں. ان کا چلایا ہوا ہر تیر نشانے پر لگتا، اور ہر تیر کے ساتھ ہی کوئی نہ کوئی مشرک ڈھیر ہو جاتا. اس روز ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد کو مخاطب کرتے ہوئے یہ یادگار الفاظ ارشاد فرمائے، اے سعد، یوں ہی تیر چلاتے رہو، میرے ماں باپ تم پر قربان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے یہ الفاظ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادداشت میں ہمیشہ کے لیے پیوست ہو کر رہ گئے. آخر سانس تک یہ الفاظ سعد کے کانوں میں گونجتے رہے، اور ان الفاظ کو یاد کر کے سعد فرط مسرت سے ہمیشہ جھوم جھوم اٹھتے تھے. اسی بارے میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو یہ الفاظ نہیں کہے، میرے ماں باپ تم پر قربان، سوائے سعد کے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں احد کے موقع پر یہ الفاظ کہے. بہاوالا مشکہ. اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ دعا بھی فرمائی تھی، یعنی اے اللہ، تو سعد کے تیر کو نشانے پر لگا اور اس کی دعا کو قبول فرما. بہاوالا مشکہ شریف. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی دعا کا یہ اثر تھا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی ماہر نشانے باز ہونے کے علاوہ مزید یہ کہ مستجاب و دعوات بھی تھے. غزوہ بدر اور پھر غزوہ احد کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ہر غزوے کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر قیادت شریک رہے، اور شجاعت و بہادری کی بے مثال جوہر خوب خوب کرتے رہے. اسی کیفیت میں وقت گزرتا رہا، حد تک ہجرت کے 10 سال ہجرت الوداع کے تاریخی موقع پر جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ موجود تھے، تب وہاں مناسک کے حج سے فراغت کے بعد مدینے کی جانب واپسی سے قبل ہی یہ بیمار پڑ گئے. رفتہ رفتہ ان کی بیماری کافی شدت اختیار کر گئی، یہاں تک کہ انہیں اس بات کا اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں مکے میں ہی میری موت واقع نہ ہو. اور چونکہ تمام اہل ایمان کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ مکے سے مدینہ ہجرت کر جائیں، اور یہ حکم ظاہر ہونے کے فتح مکہ سے قبل کے زمانے میں تھا کہ جبکہ مکہ دار الحرب تھا، جبکہ سن 8 ہجری میں فتح مکہ کا یادگار واقعہ پیش آنے کے بعد یہ حکم باقی نہیں رہا تھا. لیکن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہرحال یہ فکر لاحق ہوئی کہ کہیں مدینے کے لیے واپسی سے قبل ہی یہیں مکے میں ہی میری موت واقع نہ ہو جائے، گویا ان کے نزدیک یہ ناپسندیدہ چیز تھی. چنانچہ انہی دنوں ان کی شدت مرض کے زمانے میں وہاں مکے میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز جب خود ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے، تب درزیل صورتحال پیش آئی جو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنی زبانی بیان کی ہے. حجت الوداع کے سال جب میں شدید بیمار ہو گیا تھا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے. اس موقع پر میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس درد کی وجہ سے میری جو حالت ہو چکی ہے وہ تم آپ کے سامنے ہی ہے، اور میں صاحب مال ہوں جبکہ میری اکلوتی بیٹی ہے، اور کہ اللہ کے سوا اور کوئی میرا وارث نہیں ہے، لہذا کیا میں اپنا دو تہائی مال یعنی تین میں سے دو حصے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تب میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آدھا مال؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تب میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ایک تہائی مال یعنی تین میں سے ایک حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک تہائی بہت کافی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا اگر تم اپنے وارثوں کو خوشحال چھوڑ کر جاؤ تو یہ بہت بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم انہیں مفلس و کنگال چھوڑ کر جاؤ کہ وہ لوگوں پر بوجھ بنے رہیں اور ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں۔ تم جب بھی اللہ کی خوشنودی کے خاطر جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو، حتیٰ کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو، اس پر تمہیں اللہ کی طرف سے اجر ثواب عطا کیا جائے گا۔ تب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کیا میں اپنے ساتھیوں کے بعد تنہا یہاں مکے میں ہی رہ جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اگر اپنے ساتھیوں کے بعد تنہا رہ بھی جاؤ گے تب بھی تمہارے لیے بہتری ہی ہے، کیونکہ جب بھی تم محض اللہ کی رضا کی خاطر جو بھی عمل انجام دو گے اس سے تمہارے درجات میں زیادہ اور بلندی ہوگی، نیز شاید تمہیں اللہ کی طرف سے اس دنیا میں مزید زندگی عطا کی جائے، تب کچھ لوگوں یعنی اہل حق کو تم سے فائدہ پہنچے گا جبکہ دوسرے کچھ لوگوں یعنی اہل باطل کو تم سے نقصان پہنچے گا۔ بحوالہ صحیح بخاری و مسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی یا اللہ تو میرے اصحاب کی ہجرت کو جاری یعنی پورا فرما دے اور انہیں ان کی ایڑیوں کے بل واپس نہ لوٹانا۔ ہاں البتہ قابل رحم تو سعد بن خولہ ہیں، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائے رحمت فرمایا کرتے تھے کیونکہ وہ مکے میں ہی فوت ہو گئے تھے، یعنی مکے سے مدینے کی جانب ہجرت نہیں کر سکے تھے۔ اس حدیث سے زرد ذیل فوائد سمجھ میں آتے ہیں۔ نمبر ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق اور اپنے اصحاب کی عیادت۔ مزید یہ کہ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود چل کر جانا۔ نمبر دو، مریض کی عیادت کی فضیلت۔ نمبر تین، زندگی کے ہر شعبے میں حتیٰ کہ صدقہ و خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ جیسے مقدس ترین کام میں بھی اعتدال کو ملحوظ رکھنا۔ نمبر چار، وارثوں کے حق کی اہمیت، نیز ان کے لیے فکر اور جستجو اور انہیں دوسروں کی محتاجی و مفلسی سے بچانے کی ضرورت، نیز وارثوں کے حق کی حفاظت کے غرض سے صورت یعنی محض ایک تہائی مال صدقہ یا وقف کرنے پر اکتفا اور اس سے زیادہ صدقہ کرنے کی ممانعت۔ نمبر پانچ، اہل علم سے مشاورت کی ضرورت و اہمیت۔ جس طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال صدقہ کرنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشورہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے معلوم کی۔ نمبر چھ، مریض کے سامنے ایسی گفتگو کی جائے جو اس کے لیے ہمت و تقویت، تسلی اور حوصلہ افزائی کا سبب بنے، اس پر خوشگوار نفسیاتی اثرات مرتب ہوں، امید مضبوط ہو اور مایوسی اور نا امیدی کا خاتمہ ہو، جیسا کہ اس موقع پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موت کا اندیشہ لاحق تھا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے ایسی بات ارشاد فرمائی جن سے ان کے دل میں یہ امید پیدا ہونے لگی کہ میں تو ابھی شاید کافی عرصے مزید زندہ رہوں گا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شاید تمہیں اللہ کی طرف سے اس دنیا میں مزید زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے، تب کچھ لوگوں یعنی اہل حق کو تمہارے ذریعے بڑا فائدہ جبکہ دیگر کچھ لوگوں یعنی اہل باطل کو تمہارے ذریعے نقصان پہنچے گا۔ نیز یہ کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دریافت کیا تھا کہ میری محض ایک ہی بیٹی ہے، لہذا کیا میں اپنا دو تہائی مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں؟ جبکہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس استفسار کے باب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مفرد کی بجائے جمع کے ضعیفے کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم اپنے وارثوں کو خوشحال چھوڑ کر جاؤ، یعنی یہ بھی ایک طرح حوصلہ افزائی تھی کہ فی الحال تو محض ایک ہی وارث ہے لیکن آئندہ مزید وارث بھی ہو سکتے ہیں، یعنی اس مرض کے بعد انشاءاللہ دوبارہ صحت و تندرستی، مزید آل و اولاد اور طویل زندگی نصیب ہوگی جو کہ کارناموں سے بھرپور بھی ہوگی۔ کہ اہل حق کو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود سے بڑا فائدہ جبکہ اہل باطل کو بڑا نقصان پہنچے گا۔ اسی کیفیت میں وقت کا سفر جاری رہا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ابتدا سے ہی راہ حق میں ہر قسم کی سختیوں اور آزمائشوں کا خندہ پیشانی کے ساتھ سامنا کرتے چلے آ رہے تھے، ہر آزمائش میں سرخرو اور کامیاب ہو کر نکلتے، جس کے نتیجے میں ان کا مقام و مرتبہ مزید بلند ہوتا جاتا۔ جب سب سے پہلے تو دین اسلام کے ابتدائی دور میں مشرکین مکہ کی طرف سے اذیت رسانیاں، پھر خود اپنے ہی گھر کے اندر ماں کی طرف سے بھوک ہڑتال کا وہ تکلیف دہ سلسلہ، پھر گھر بار اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مکہ سے ہجرت، پھر غزوہ بدر کے موقع پر چھوٹے بھائی کی شہادت، اور اس غم پر صبر سے کام لینا اور بس اللہ سے اجر ثواب کی امید باندھ لینا، پھر احد کے مقام پر دن بھر مسلسل تیر انداز، اور پھر تکلیفوں اور آزمائشوں سے بھرپور انہی یادوں کے درمیان آخر کانوں میں گونجتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ یادگار الفاظ، اے سعد یوں ہی تیر چلاتے رہو، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ اب تب اتنے بڑے اعزاز کو یاد کر کے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماضی کے تمام تلخیں اور مصائب و علام کے اس تمام سلسلے کو بھول جاتے اور ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل جاتی، وقت کا پہیہ چلتا رہا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری، کسب فیض، استفادہ، نیز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت و پاسبانی کا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی سعد کے لیے محبتوں اور شفقتوں کے سلسلے مسلسل جاری رہے، حتیٰ کہ اس کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور گزر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تادم آخری سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتہائی خوش اور مسرور و مطمئن رہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد نبوی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور گزر جانے کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی بلند ترین مقام و مرتبہ حاصل رہا، اور اس معاشرے میں ان کی قدر و ہملت منزلت برقرار رہی۔ خلیفہ اول کے مشیر خاص اور انتہائی قریب دوست کی حیثیت سے انہیں دیکھا جاتا رہا۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں جلیل و قدیر شخصیات میں بہت قدیم تعلق تھا اور پرانی شناسائی اور دوستی تھی، حتیٰ کہ مکہ شہر میں دین اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دار طرف سے دعوت کے نتیجے میں ہی تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے، جب ان کی عمر محض 16 برس تھی، اور پھر خلیفہ اول کے انتقال کے بعد جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم کی حیثیت سے منصب خلافت سنبھالا، تب کچھ ایسے حالات پیدا ہوتے چلے گئے جن سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ خالص عز وسمہ نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب میں بہت زیادہ عظمت اور عفت لکھی ہوئی ہے، اور یہ سن 10 ہجری میں حجت الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے یہ جو یادگار الفاظ ارشاد فرمائے تھے، اے سعد شاید تمہیں اللہ کی طرف سے اس دنیا میں مزید زندگی عطا کی جائے، تب کچھ لوگوں یعنی اہل حق کو تم سے فائدہ، جبکہ دوسرے کچھ لوگوں یعنی اہل باطل کو تم سے نقصان پہنچے۔ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشن گوئی کی تکمیل کا وقت اب آ چکا تھا۔ اس بات کو پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ اس دور میں روئے زمین پر دو عظیم ترین قوتیں تھیں، سلطنت روم اور سلطنت فارس۔ ان دونوں میں سے سلطنت روم کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف مسلسل جاریت کے نتیجے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی غزوہ موطا اور پھر تاریخی غزوہ تبوک کی نوبت آئی تھی۔ نیز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری ایام میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں رومیوں کے خلاف مناسب تعدیبی کارروائی کے غرض سے ایک لشکر کی روانگی کا حکم دیا تھا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے فوری بعد خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منصب خلافت سنبھالنے کے بعد اپنی منزل مقصود کی جانب روانہ ہو گیا تھا، اور پھر خلیفہ اول کے دور میں ہی رومیوں کے خلاف یہ سلسلہ جاری رہا۔ متعدد چھوٹی بڑی جنگوں کی نوبت آتی رہی، اور پھر خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ سلسلہ مزید تقویت پکڑ گیا، حتیٰ کہ اس دور میں سن 13 ہجری میں مشہور و معروف تاریخ جنگ یرموک، اور پھر سن 15 میں فتح دمشق، اور اس کے فوری بعد فتح بیت المقدس کی یادگار اور اہم ترین واقعات پیش آئے۔ دوسری طرف روئے زمین کی دوسری بڑی قوت یعنی سلطنت فارس کی طرف سے بھی مسلمانوں کے خلاف وقتاً فوقتاً مختلف مقامات پر جاریت اور اشتعال انگیزیوں کا سلسلہ جاری تھا، جس کے نتیجے میں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مایا ناز سے فیصلار سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سن 11 ہجری میں یمامہ کے علاقے میں مسلمہ کذاب کی طرف سے بہت بڑے پیمانے پر برپا کردہ شورش کی نہایت کامیابی کے ساتھ مکمل سرکوبی کے بعد اب انہیں سلطنت فارس کی طرف روانگی کا حکم دیا تھا، اور تب وہ اس حکم کی تعمیل میں فارس پہنچے تھے اور وہاں مختلف علاقوں میں نہایت کامیابی کے ساتھ پیش قدمی کرتے چلے گئے، اور پھر سن 13 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں فارس کی بجائے اب سلطنت روم کے خلاف برسر پیکار اسلامی لشکر کی سپہ سالاری کے فرائض انجام سنبھالنے کے غرض سے ملک شام کی طرف کوچ کر جانے کی ہدایت کی تھی. الغرض سلطنت فارس کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف جاریت کے اس سلسلے کی روک تھام کے غرض سے کیے جانے والے مختلف اقدامات کے باوجود اہل فارس وقتاً فوقتاً مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہتے تھے، اور خلیفہ اول کے دور میں یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، اور پھر خلیفہ دوم کے دور خلافت میں جب اہل فارس نے یہ منظر دیکھا کہ یہ مٹھی بھر مسلمان کس قدر تیزی رفتاری کے ساتھ سلطنت روم کے ماتحت علاقوں اردن، فلسطین، شام، لبنان وغیرہ میں رومیوں کی عظیم شان قوت کو روندتے ہوئے مسلسل آندھی اور طوفان کی مانند پیش قدمی کرتے چلے آ رہے ہیں، تب سلطنت فارس کے ایوانوں میں کھلبلی مچ گئی، اور انہیں اب یہ پریشانی ستانے لگی کہ کہیں ان مسلمانوں کے ہاتھوں ہمارا بھی یہی انجام نہ ہو. لہذا انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اپنی جارحیت اور اشتعال انگیزیوں کے سلسلے مزید تیز کر دیے، اور پھر یہ سلسلہ روز بروز بڑھتا ہی رہا، حتیٰ کہ اسی سلسلے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا. 4000 سپاہی شہید ہو گئے جس میں 70 صحابہ کرام تھے. جب یہ افسوسناک خبر مدینہ پہنچی تو اب خلیفہ وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. اتنا بڑا نقصان، ایک ہی دن میں 4000 سپاہیوں کی شہادت، اگرچہ ایسے وقت میں کہ جب مسلمان سلطنت روم کے خلاف بہت بڑے پیمانے پر برسر پیکار تھے، ایسے میں اب دوسری بڑی قوت یعنی سلطنت فارس کے خلاف محض آرائی میں مزید اضافہ بظاہر کوئی دانش مندی نہیں تھی اور اس میں بڑے خطرات پوشیدہ تھے، لیکن اس کے باوجود فارسیوں کی طرف سے اب مسلمانوں کے خلاف ظلم و زیادتی کا اور اتنی بڑی جاہریت کا یہ افسوسناک واقعہ جو پیش آیا، تو اس کے نتیجے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیک وقت سلطنت روم کے ساتھ ساتھ ساتھ اب سلطنت فارس سے بھی فیصلہ کن ٹکر لینے کے لیے خطرناک اور یادگار فیصلہ کر ہی لیا. اس موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلطنت فارس کی جانب روانہ کرنے کے غرض سے ایک نیا لشکر تیار کیا اور خود اس کی قیادت کرتے ہوئے مدینے سے فارس کی جانب روانگی کا فیصلہ کیا. مدینے میں موجود اکابر صحابہ کو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ اطلاع ملی کہ وہ خود اس لشکر کی قیادت کرتے ہوئے مدینے سے جانا چاہتے ہیں، تب وہ سب بڑی تشویش میں مبتلا ہو گئے. ان میں متعدد حضرات نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ خود مدینے سے اس قدر دور سلطنت فارس کے خلاف جنگ کے غرض سے جانا کسی صورت مناسب نہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کی بات نہیں سنی اور اپنے فیصلے پر قائم رہے، بلکہ مزید کہ اس چیز کا باقاعدہ اعلان کرتے ہوئے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اس غیر موجودگی کے دوران ان میں مدینہ اپنا نائب مقرر کر دیا. دوسری جانب حضرات اکابر صحابہ بدستور اپنی اسی رائے پر قائم رہے اور بڑی تشویش میں مبتلا رہے. اس بارے میں ان میں باہمی صلاح مشورے کا سلسلہ چلتا رہا، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی صورت انہیں اتنی دور نہیں جانے دیں گے. آخر انہوں نے طے کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائل کرنے کے لیے کوئی ایسا شخص تلاش کیا جائے جس کی بات کو وہ رد نہ کر سکیں، اور پھر باہم غور و فکر کے بعد ان تمام اکابر صحابہ کرام نے سوچا کہ یہ کام عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے لگایا جائے، ان کی بات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رد نہیں کریں گے. چنانچہ یہ کام حضرت الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے لگایا گیا، جس پر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں بات کی اور تمام اکابر صحابہ کے موقف کی شدید تائید کرتے ہوئے وہی مطالبہ دہرایا کہ آپ خود اس لشکر کی قیادت کرتے ہوئے دارالخلافہ مدینہ منورہ سے اتنی دور کسی صورت نہیں جائیں گے. اور تب واقعی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو نہ ٹال سکے اور ان کا مشورہ منظور کرتے ہوئے اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا، البتہ شرط یہ رکھی کہ مجھے اس مقصد کے لیے کوئی مناسب ترین شخص مہیا کیا جائے جو یہ کام عین میری مرضی کے مطابق انجام دے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تمام اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس صورتحال سے مطلع کیا تو وہ سب خوش بھی ہوئے کہ حضرت عمر نے اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا ہے، لیکن ساتھ ہی اب وہ سب اس نئی پریشانی کا شکار ہو گئے کہ کوئی مناسب آدمی تلاش کیا جائے. ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی بڑی ذمہ داری تھی اور ان انتہائی خطرناک کام تھا۔ سلطنت فارس کے خلاف باقاعدہ بڑی جنگ کے غرض سے روانہ ہونے والے اس اولین لشکر کی سپہ سالاری اس مقصد کے لیے بے انتہا جرأت و شجاعت، استقامت، تجربہ، فنون حرب میں بے مثال مہارت، صلاحیت، بہت بڑی ہمت، نیز بہت بڑے دل گردے کی ضرورت تھی۔ مزید پریشانی یہ کہ اس مقصد کے لیے اگر کوئی خود کو پیش کرے یا کسی دوسرے کا نام تجویز کرے، بہر صورت اگر خدا نخواستہ لشکر کو وہاں پہنچنے کے بعد ناکامی و ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے یا اور کوئی بھی مصیبت کھڑی ہو گئی تو ذمہ دار کون ہوگا؟ یہی وجہ تھی کہ مدینہ میں تمام اکابر صحابہ اب انتہائی کوشش و پنج کی کیفیت میں پھنس کر رہ گئے تھے۔ دو چار روز اسی کیفیت میں گزر گئے، کسی کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار ہی کرتے رہے۔ آخر ایک روز انہوں نے اکابر صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے خود ہی فرمایا، میں نے وہ مناسب شخص تلاش کر لیا ہے، آپ سب دیکھتے رہیے گا کہ وہ شخص عنقریب اللہ کے دشمنوں پر بس شیر کی مانند جھپٹے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی یہ بات سننے کے بعد تمام چہرے مدینہ میں تجسس پھیل گیا کہ دیکھیں وہ کون شخص ہے، اور اسی کیفیت میں چند روز مزید گزر گئے، اور اس دوران نہ کسی نام کا اعلان ہوا نہ ہی لشکر روانہ ہوا۔ تب ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجسس کی اس کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے فرمایا، بات یہ ہے کہ میں نے اس عظیم مقصد کے لیے جس شخص کو منتخب کیا ہے وہ اتفاقا اس وقت مدینہ میں نہیں ہے بلکہ طائف گیا ہوا ہے، میں نے اسے وہاں سے جلد واپسی کے لیے پیغام بھجوایا ہے۔ لوگوں نے اصرار کیا کہ اے امیر المؤمنین، اس عظیم شخص کا نام تو بتا دیجئے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اس شخص کا نام سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پیغام موصول ہونے کے بعد جلد ہی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف سے سفر کرتے ہوئے مدینہ پہنچے، اور پھر ایک روز اس لشکر کی قیادت کرتے ہوئے مدینہ سے فارس کی جانب رواں ہو گئے۔ نرالا لشکر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس لشکر کی قیادت کر رہے تھے، یہ بڑا ہی نرالا لشکر تھا۔ اس وجہ سے نہیں کہ اس میں جنگجوؤں یا سپاہیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی یا سامان حرب کی بڑی فروانی تھی، نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں تھی۔ البتہ اس کے باوجود یہ لشکر نرالا اس وجہ سے تھا کہ بہت مبارک شخصیات پر مشتمل تھا۔ مثلا اس لشکر میں 99 بدری حضرات تھے، یعنی جنہوں نے سن 2 ہجری میں حق کو باطل کے درمیان اولین اور اہم ترین غزوہ بدر میں شرکت کی تھی۔ 315 رضوانی حضرات تھے، یعنی سن 5 ہجری میں بیعت رضوان کے یادگار موقع پر جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر جان نثاری کی بیعت کی تھی۔ 300 حضرات ایسے تھے جو سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے یادگار موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ 700 افراد وہ تھے جو اس وقت مدینہ منورہ میں موجود اکابر صحابہ کرام میں سے بڑی ہی جلیل القدر شخصیات کے نوجوانوں کے بیٹے تھے۔ لہذا یہ لشکر نہ صرف یہ کہ انتہائی تاریخی تھا بلکہ مزید یہ کہ انتہائی مبارک بھی تھا۔ سپہ سالار اعلیٰ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مبارک لشکر کی قیادت کرتے ہوئے اللہ کا نام لے کر بڑی ہی شان اور آن کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے شہر مدینہ سے روانہ ہو گئے۔ روانگی کے وقت اگرچہ یہ لشکر مختصر تھا، تاہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی مختلف علاقوں میں مسلمانوں کو یہ پیغام بھجوا دیا تھا کہ جب یہ لشکر ان کے علاقوں سے گزرے تو خوب زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ اس لشکر میں شامل ہوں۔ چنانچہ راستے میں مختلف علاقوں سے بڑی تعداد میں لوگ نہایت جوش و خروش کے ساتھ اس لشکر میں شامل ہوتے چلے گئے۔ نیز ملک شام کے مختلف علاقوں میں رومیوں کے خلاف برسر پیکار اسلامی لشکر میں بھی سپاہیوں کی بڑی تعداد اب ملک شام سے روانہ ہو کر راستے میں بھی مناسب مقام پر اس لشکر سے آ ملی۔ یوں اب لشکر کی تعداد 30,000 سپاہیوں تک جا پہنچی۔ طویل اور تھکا دینے والے سفر کے کرنے کے بعد یہ لشکر جب سلطنت فارس کی حدود سے متصل علاقے میں پہنچا تو دشمن کے خلاف آئے دن چھوٹی بڑی جھلبوں اور مختلف جنگوں کا سلسلہ چل نکلا۔ قادسیہ کے میدان میں۔ آخری جنگوں اور جھڑپوں کے بعد جب یہ لشکر قادسیہ کے مقام پر پہنچا، تب زمین و آسمان کے خالق و مالک نے اپنے اس بندے سعد بن ابی وقاص سے ایسے عظیم الشان کام لیے کہ جن کی بدولت ان کا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ میں عظیم ترین شخصیات اور بالخصوص اسلامی تاریخ کی ایک روشن ستارے کی حیثیت سے محفوظ ہو گیا۔ قادسیہ کے میدان میں یہ کیفیت تھی کہ مسلمان 30,000 اپنے وطن اور اپنے گھر سے بہت دور پردیس میں اجنبی جگہ پر، جبکہ کیل کانٹے سے لیس مجوسی فوج 120,000 جنگجوؤں پر مشتمل تھی، ہر قسم کے سامان حرب و ضرب کے خوب بہتات تھی، جغرافیائی صورتحال سے انہیں خوب واقفیت بھی تھی اور وہ اپنے ہی وطن میں تھے۔ ان کے اس لشکر جرار میں 70 جنگی تربیت یافتہ دیو پیکر ہاتھی بھی تھے۔ ان کا سپہ سالار بڑا ہی نامی گرامی پہلوان رستم فرخزاد تھا، جس کا بڑا روب اور دبدبہ تھا۔ نیز ان کے دیگر بڑے نامور اور تجربہ کار جنگجو اور شہ سوار بھی بڑی تعداد میں اس لشکر میں موجود تھے، جن میں سے خاص طور پر مہران، بہرام، ہرمزان اور جانلیوس کی بہادری کے خوب چرچے تھے اور ان کی بڑی دہشت تھی۔ یوں سن 15 ہجری میں قادسیہ کے میدان میں بڑے ہی گھمسان کا رن پڑا۔ انتہائی تاریخی اور خطرناک ترین جنگ لڑی گئی، جو کہ مسلسل 3 دن 3 رات جاری رہی۔ اس دوران مسلمان سپاہی بغیر کسی توقف کے رات دن مسلسل لڑتے ہی رہے۔ مسلمانوں کے گھوڑوں نے اس سے قبل کبھی ہاتھی دیکھے ہی نہیں تھے، لہذا گھوڑے بار بار بدک جاتے۔ یہ بہت ہی نازک اور پریشان کن صورتحال تھی۔ سن 13 ہجری میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں سلطنت روم کے خلاف لڑی جانے والی جنگی یرموک کے بعد اب یہ خطرناک ترین جنگ تھی، جو قادسیہ کے میدان میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں سلطنت فائز کے خلاف لڑی جا رہی تھی۔ آخر اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو یادگار اور فیصلہ کن فتح نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ، ایسی عظیم الشان فتح کی جو در حقیقت روئے زمین کے عظیم ترین قوت سلطنت فائز کے دائمی زوال کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ نیز اس یادگار فتح کی بدولت ہمیشہ کے لیے اس تمام خطہ زمین کا جغرافیہ بدل گیا، بلکہ دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا، نقشہ ہی بدل کے تبدیل ہو گیا۔ قادسیہ کے میدان میں مجوسیوں کا نامی گرامی سپہ سالار رستم فرخزاد مارا گیا، جبکہ مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کے لیے تاریخ اسلام کا ایک روشن باب اور درگشتہ ستارہ بن گئے۔ ادھر قادسیہ سے تقریباً 1500 کلومیٹر کے فاصلے پر مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ قادسیہ کے نتیجے اور انجام کے بارے میں کچھ جاننے کے لیے انتہائی بےتاب تھے۔ انہیں کسی صورت قرار نہیں آ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہر روز علی صبح مدینہ شہر سے باہر نکل کر دور اس راستے پر پہنچ جایا کرتے جو ملک فارس کی طرف سے آتا تھا، تاکہ شاید اس طرف سے آتا ہوا کوئی سپاہی، کوئی مسافر یا کوئی بھی انسان نظر آئے اور اس سے اس بارے میں کوئی بات معلوم ہو سکے۔ اور پھر دن بھر اسی طرح انتظار کے بعد جب شام ڈھلنے لگتی تو وہ واپس مدینہ لوٹ آتے۔ ایک روز وہ اسی طرح جب شہر سے باہر شدت سے کسی کی آمد کے منتظر تھے، اس دوران انہیں ایک اونٹ سوار نظر آیا، جو کہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ مدینہ شہر کی جانب مہوئے سفر تھا۔ تب انہوں نے اسے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے اس سے دریافت کیا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو۔ اس سوار نے رکنے کے بغیر فقط اتنا کہا، من سعد، یعنی سعد کی طرف سے۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی بے قراری اور بے چینی کی کیفیت میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، یا عبداللہ حد سنی، یعنی اے اللہ کے بندے مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح۔ جواب میں اس نے فقط اتنی بات کہی، حزم اللہ عدو، یعنی اللہ نے دشمن کو شکست سے دوچار کیا۔ اور اس کے ساتھ ہی فوراً اس نے اپنے اونٹ کو ایڑ لگائے اور دوبارہ بک رفتاری کے ساتھ مدینہ شہر کی جانب رواں دواں ہو گیا۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلسل اس کے پیچھے اپنا اونٹ دوڑاتے رہے اور اسے پکارتے رہے، لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ آخر اسی کیفیت میں جب وہ اونٹ سوار مدینہ شہر کی حدود میں داخل ہوا، کچھ آبادی کے آثار نظر آنے لگے، تب اس کے پیچھے پیچھے اونٹ دوڑاتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب لوگوں کی نگاہ پڑی تو یہ لوگ، یعنی مدینہ شہر کے باشندے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سلام و دعا وغیرہ کرنے لگے۔ اس پر اس شخص کچھ اندازہ ہونے لگا کہ شاید یہی حضرت عمر ہیں، اور تب وہ پریشان ہو گیا اور معذرت کرتے ہوئے کہنے لگا، معاف کیجئے گا اے امیر المؤمنین، میں آپ کو پہچان نہیں سکا، چونکہ ہمارے سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم یہی تھا کہ ان کی طرف سے تحریر کردہ یہ خط جلد از جلد امیر المؤمنین تک پہنچایا جائے، لہذا میں نے ان راستے میں آپ سے زیادہ گفتگو نہیں کی اور نہ ہی میں آپ کو پہچان سکا۔ اور پھر اس شخص نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تحریر کردہ وہ مکتوب خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، جس میں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے فتح قادسیہ کے عظیم ترین واقعے یہ اطلاع تحریر تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت بے تابی کے ساتھ وہ خط پڑھا اور پھر فوراً ہی اندرون مدینہ کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے بآواز بلند یہ اعلان فرمایا، یعنی نماز تیار ہے، مقصد یہ کہ سبھی لوگ نماز کے لیے جلد از جلد مسجد میں جمع ہو جائیں. اور پھر عظیم الشان اور تاریخی فتح یعنی فتح قادسیہ کی خوشی میں خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں مسجد نبوی میں نماز شکر ادا کی گئی، جس میں مدینہ کے باشندوں نے بہت بڑی تعداد میں اور نہایت جوش جذبے کے ساتھ شرکت کی، اور اس اتنی بڑی نعمت پر اللہ رب العزت کے حضور سر بسجود ہو کر بھیگی پلکوں کے ساتھ اس رب کریم کا شکر ادا کیا. فتح قادسیہ کا یادگار واقعہ دراصل مسلمانوں کے لیے آئندہ بڑی کامیابیوں اور تاریخی فتوحات کا، جبکہ فارس والوں کے لیے مستقل زوال و انحطاط اور شکست عظیمت کا پیش خیمہ ثابت ہوا. فتح مدائن. فتح قادسیہ کے بعد کچھ عرصے وہاں انتظامی امور اور دیگر مختلف معاملات کے ترتیب و تنظیم میں گزر گیا. اس کے بعد سپہ سالار اعلی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ وقت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلطنت فارس کے علاقوں میں مزید پیش قدمی کی اجازت طلب کی. چنانچہ خلیفہ وقت کی طرف سے اجازت ملنے پر اسلامی لشکر نے مزید پیش قدمی کا سلسلہ شروع کیا. چھوٹے بڑے مختلف علاقے، بستیاں اور شہر یکے بعد دیگرے فتح ہوتے چلے گئے. آخر سن 16 ہجری میں ایک دن ایسا بھی آیا کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے زمین کی عظیم ترین قوت سلطنت فارس کے دارالحکومت اور اس دور کے انتہائی عظیم الشان اور پرشکوہ شہر مدائن کے فصیل کے سامنے کھڑے تھے. ہزاروں میل دور مکے کے گلی کوچوں میں کھیل کود کا جوان ہونے والا یہ انسان، وہاں مکے میں اپنی ماں کی بھوک ہڑتال کے صدمے برداشت کرنے والا یہ شخص، بدر کے میدان میں اپنے چھوٹے اور بہت ہی لاڈلے بھائی کو خود اپنے ہی ہاتھوں سپرد خاک کر دینے کے انتہائی تکلیف مرحلے سے گزرنے والا یہ شخص، احد کے میدان میں دن بھر تیر چلا چلا کر ہلکان ہو جانے والا یہ شخص، آج ایک عظیم ترین کارنامہ انجام دینے کے غرض سے، ایک نئی تاریخ رقم کرنے کے غرض سے قدرت نے اسے یہاں مدائن کے فصیل کے سامنے لا کھڑا کیا تھا. آج وہ یہاں اپنی آنکھوں سے عجیب و غریب مناظر کا مشاہدہ کر رہا تھا. گزشتہ 1000 سال سے مسلسل انتہائی متعلق النائی اور بڑے ہی جلال کے ساتھ فارس پر حکمرانی کرنے والے ساسانی خاندان کی ترقی و عروج، شان و شوکت، یہ سب کچھ سمٹ کر اسی تاریخی شہر مدائن میں اپنی تمات و رونق اور رانائیوں کے ساتھ جلوہ فروز تھا. حد نگاہ تک آنکھوں کو خیرہ کر دینے والے شاہی محلات کا ایک عجیب و غریب سلسلہ تھا، جن کے در و دیوار سے صدیوں کی شان و شوکت جھلک رہی تھی. ساسانی خاندان سے تعلق رکھنے والے فارسی شہنشاہوں کا رعب اور دبدبہ جھاگ رہا تھا. انہی عظیم الشان شاہی محلات میں ایک محل وہ بھی تھا کہ جہاں محض 10 سال قبل انتہائی غرور و تکبر اور بد اخلاقی و بد مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسرا خسور پرویز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک محض اس لیے چاک کر ڈالا تھا اور پرزے پرزے کر کے پھینک دیا تھا کہ اس نے سب سے اوپر اللہ عز و جل کا نام تحریر تھا. کسرا یہ چیز برداشت نہیں کر سکا تھا کہ اللہ کا نام اوپر اور کسرا کا نام نیچے تحریر کیا گیا تھا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں مدائن شہر کی فصیل کے سامنے کھڑے ہوئے ان شاہی محلات اور نصروں کو خیرہ کر دینے والی ان عمارات کو دیکھتے رہے اور سب وہ بے اختیار تصور کی دنیا میں کھو گئے. آج سے 13 سال قبل کا وہ منظر نگاہوں کے سامنے گھومنے لگا، جب خندق کھودتے وقت ایک سخت چٹان کسی سے ٹوٹ نہیں رہی تھی، تب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ایک ضرب لگائی تھی جس سے وہ چٹان پاش پاش ہو گئی تھی اور تب فاصلے سمیٹ دیے گئے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہیں کسی جانب ٹک کر رہ گئی تھی. لوگوں نے جب حیرت سے اس جانب دیکھا تو انہیں کچھ نظر نہیں آیا. البتہ اس موقع پر اللہ عز و جل کی قدرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں مدینے سے 1000 میل کی مسافت پر واقع سلطنت فارس کے عظیم بادشاہوں اور تاجداروں کے انہی عظیم الشان محلات کا مشاہدہ کرایا گیا تھا. گویا اللہ کی طرف سے یہ بشارت تھی کہ اے ہمارے نبی، آپ نے یہ جو اپنی قدال سے اس چٹان پر ضرب لگائی ہے، اس کے نتیجے میں محض یہی چٹان ہی نہیں ٹوٹی بلکہ آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیجئے، بہت جلد روئے زمین کہ اس عظیم الشان عظیم ترین قوت کے ان عظیم بادشاہوں اور تاجداروں کی یہ بڑے بڑے عالیشان محلات اور ان کی یہ پرشکوہ عمارات آپ کی امت کے قدموں میں ہوں گے. اور پھر اسلامی لشکر کی طرف سے یلغار ہوئی، اعصاب کی شکن جنگ کی نوبت آئی، آخر سلطنت فارس کا یہ دارالخلافہ اور تاریخی شہر مدائن مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا. شہر میں داخل ہونے اور پھر وہاں اپنا قبضہ مستحکم کر لینے کے بعد سپہ سالار اعلیٰ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اپنے سپاہیوں اور لشکریوں سمیت وہاں نماز شکر ادا کی. اس تاریخی شہر کی فتح کے بعد وہاں صدیوں سے سلطنت فارس پر راج کرنے والے بڑے بڑے نامی گرامی بادشاہوں اور تاجداروں کے وہ بیش قیمت خزانے، خسرا کا تاج، اس کی پوشاک اور بے حد حساب قیمتی ترین جواہرات و نوادرات، یہ سب کچھ بہت بڑی مقدار میں بطور غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا. اور جب اتنی بڑی مقدار میں یہ قیمتی ترین خزانے، سونا، چاندی، زیورات و جواہرات، کسرا کا تاج، اس کے کنگن، اس کی پوشاک، شاہی خاندان کے نوادرات اور بہت کچھ، یہ تمام چیزیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے دارالخلافہ یعنی مدینہ منورہ میں خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوائیں تاکہ وہاں اسلامی بیت المال میں یہ سب کچھ جمع کر دیا جائے. چنانچہ یہ مال غنیمت جب مدینہ پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیز دیگر اکابر صحابہ کرام نے جب یہ منظر دیکھا تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں رہا، اور تب ان سب کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اور بڑی ہی خوشگوار حیرت کا اظہار کرتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں یہ تاریخ کلمات کہے: وہ لوگ جنہوں نے یہ سب کچھ یہاں ہمارے لیے بھیج دیا ہے وہ تو یقیناً بڑے ہی امانت دار ہیں. اتفاقاً اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں یہ تعریفی کلمات سنے تو اس پر تبصرہ کرتے ہوئے برجستہ نہایت ہی قیمتی اور آب زر سے لکھے جانے کے قابل یہ الفاظ کہے: اے امیر المومنین، چونکہ آپ خود امانت دار ہیں لہٰذا آپ کی رعیت بھی لہٰذا آپ کی رعایا بھی امانت دار ہے. کسرا کے کنگن سوراخا کے ہاتھوں میں، ملک فارس سے آئے ہوئے ان بیش قیمت خزانوں اور نوادرات و جواہرات میں وہاں کے بادشاہ کسرا کے قیمتی ترین کنگن بھی موجود تھے. خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر جب ان پر پڑی تو انہوں نے فوراً سوراخا بن مالک کو بلوایا اور خود اپنے ہاتھوں سے یہ بیش قیمت کنگن اسے پہنائے. کوفہ شہر کی بنیاد. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سلطنت فارس کا دارالحکومت مدائن فتح کر چکے اور وہاں مسلمانوں کا قبضہ خوب مستحکم ہو چکا تب خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ پیغام بھیجا کہ مدائن فتح ہو جانے کے بعد اسے اپنا مستقبل مرکز نہ بنایا جائے بلکہ اس مقصد کے لیے کسی مناسب جگہ کا انتخاب کر کے وہاں ایک نئے شہر بسایا جائے. چنانچہ اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سپہ سالار اعلیٰ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چند معاونین کے ہمراہ مناسب مقام کی تلاش شروع کی اور اس مقصد کے لیے کافی تگ و دوا اور غور و فکر کا سلسلہ چلتا رہا. آخر ان حضرات کو دریائے فرات کے کنارے ایک جگہ کافی پسند آئی اور پھر انہوں نے 17 ہجری میں وہاں نیا شہر آباد کیا جسے بہت بڑے فوجی چھاونی ہونے کے علاوہ ایک جدید اور خوب ترقی یافتہ شہر کی حیثیت سے دیکھا جانے لگا. اس نئے شہر کا نام تھا کوفہ. نیا بسایا گیا یہ شہر کوفہ اپنی جغرافیائی اہمیت کے ساتھ ساتھ بہت جلد دینی، علمی، ادبی اور سیاسی غزیے کے ہر لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نیا شہر کوفہ بسانے کے بعد خود بھی اسی میں مستقل رہائش اختیار کر لی تھی. چنانچہ انہوں نے وہاں کافی عرصہ گزارا لیکن آخر وہ وہاں سے واپس مدینہ چلے آئے اور زندگی کا یہ سفر اسی طرح جاری رہا. مدینہ واپسی کے بعد بھی انہیں بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. فاتح ایران، نیز جنگ قادسیہ کہ یہ ہیرو اب ہمیشہ کے لیے تاریخ اسلام کے عظیم ترین ہیرو کی حیثیت اختیار کر چکے تھے. اللہ رب العزت نے یہ اتنی بڑی عزت اور ایسا عظیم الشان مقام و مرتبہ اپنے اس بندے کے نصیب میں لکھا ہوا تھا. ایک زمانہ وہ تھا کہ جب سعد بالکل نو عمر تھے، مکے میں قبیلہ قریش کے معزز ترین خاندان بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والے ایک بہت ہی خوشحال گھرانے میں اپنے والدین کی یہ انتہائی لاڈلے اور چہیتے نور نظر تھے. دن بھر اپنے ہم عمر نوجوانوں کے ہمراہ مکے کی گلی کوچوں میں کھیل کود میں مشغول رہا کرتے تھے، اور پھر ایک روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے تھے، اور تب ان کا دل ایمان کے نور سے جگمگا اٹھا تھا. اس وقت یہ محض 16 برس کے نوجوان تھے. ان کے قبول اسلام کی وجہ سے تمام مشرکین مکہ ان کے دشمن بن گئے تھے. گھر سے باہر اعزہ رسانیوں کے وہ سلسلے، اور پھر خود اپنے گھر کے اندر بھی دکھ اور اذیت کے وہ مراحل، جب ماں کھانا پینا چھوڑ کر بیٹھ گئی، کمزوری اور نکاہت کی وجہ سے بستر سے لگ گئی، پھر ایک روز چھوٹے بھائی کا ہاتھ تھامے ہوئے مکے سے روانگی، اپنے آبائی شہر سے جدائی، پھر چھوٹے بھائی کا ہاتھ تھامے ہوئے مدینے سے بدر کی جانب روانگی، پھر خود اپنے بھائی اسے وہاں بدر کے میدان میں سپت خاک کرنے کا جا گزار مرحلہ، اور پھر وہاں سے تنہا مدینے کی جانب واپسی، پھر احد کے موقع پر دن بھر مسلسل تیر اندازی، اور پھر حجت الوداع کے موقع پر وہ تکلیف وہ بیماری، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک جا پہنچی کہ انہیں موت کا اندیشہ لاحق ہونے لگا. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر انہیں مخاطب کرتے ہوئے یہ الفاظ ارشاد فرمائے تھے، اے سعد، شاید تمہیں اللہ کی طرف سے اس دنیا میں مزید زندگی عطا کی جائے، تب کچھ لوگوں یعنی اہل حق کو تم سے بہت بڑا فائدہ ہوگا، جبکہ دوسرے کچھ لوگوں یعنی اہل باطل کو تم سے بہت بڑا نقصان پہنچے گا. اور پھر بینا ایسا ہی ہوا. روئے زمین کے عظیم ترین قوت یعنی سلطنت فارس کے خاتمے کی شکل میں اہل حق کو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے بہت بڑا فائدہ، جبکہ اہل باطل کو بہت بڑا نقصان پہنچا تھا. کوفے میں طویل قیام کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب مدینہ واپسی ہوئی، تب وہاں مدینہ شہر میں ان کی وہی حیثیت اور قدر و منزلت بدستور برقرار رہی، حتیٰ کہ خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلانہ حملے کے نتیجے میں جب شدید زخمی ہو گئے، بچنے کی امید کم تھی، تب اکابر صحابہ نے متعدد شخصیات نے یہ اصرار کیا تھا کہ اے امیر المؤمنین، آپ اپنا کوئی جانشین مقرر کر دیجئے. اس پر حضرت عمر نے جن 6 افراد کے نام گنواتے ہیں، وہ یہ تاکید کی تھی کہ یہی 6 افراد باہم مشاورت کے بعد آپس میں سے ہی کسی کو منصب خلافت کے لیے منتخب کر لیں. ان 6 افراد میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. کوفے سے مدینہ واپسی کے بعد اب سعد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ وقت اللہ کی عبادت و خلوت و نشینی میں بسر ہونے لگا تھا. اسی کیفیت میں شب و روز کا سفر جاری رہا. وقت کے ساتھ ساتھ ضعیف اور کمزوری بھی بڑھتی چلی گئی. اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ایک روز اپنے گھر والوں سے کہا کہ فلاں جگہ میرا ایک صندوق رکھا ہے، وہ لے آؤ. چنانچہ وہ صندوق حاضر کیا گیا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کے سامنے وہ صندوق کھولا، تو اس میں سے ایک نہایت ہی بوسیدہ، خستہ حال اور بہت ہی پرانا لباس برآمد ہوا. ان کے اہل و عیال ابھی حیرت میں گم سم تھے، منظر دیکھ رہے تھے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری طرف سے یہ وصیت یاد رکھنا کہ میری وفات کے بعد مجھے اس لباس میں کفن دیا جائے. تب وہ سبھی افراد مزید حیرت و تعجب کی کیفیت میں استفانے انداز میں ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے، بالخصوص یہ کہ تمام تماتر خوشحالی اور فروانی کے باوجود اس قدر پرانے اور بوسیدہ لباس میں تکفین، اور پھر تکفین کی یہ خواہش اور یہ وصیحت. تب ان کی اس حیرت کو محسوس کرتے ہوئے اس عظیم ترین انسان یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، غزوہ بدر میں شرکت کے موقع پر میں نے یہی لباس پہن رکھا تھا. اس دن سے آج تک میں نے یہ لباس اپنے کفن کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے سامنے میں اسی لباس میں پیش ہوں. یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر سے لے کر اپنے انتقال تک یعنی تقریباً 53 سال سے مسلسل یہ لباس اسی مقصد کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا تھا. اور پھر چند روز بعد اللہ کا یہ عظیم سپاہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی جلیل القدر صحابی، تاریخ اسلام کا یہ روشن ستارہ یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 55 ہجری میں 82 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے منہ موڑ گئے، اور اپنے اللہ سے جا ملے. مدینہ منورہ کے قبرستان بقیع میں انہیں سپرد خاک کیا گیا.